I et vindue står en pige, og hun kigger hen ad vejen. Og hun venter, og hun tænker, hvor bliver du af min egen? Men så ringer telefonen, og hun svarer den hallo. Det er ham, han har billetter til en film, der er så god. Sig ikke nej, nej, sig måske, måske, ja. Du kan fortryde, hvis du siger nej, nej, nej, nej. Sig ikke nej, nej, sig måske, måske, ja. Så kan du vide, hvad fremtiden bringer dig. I en villa, i en forstad, er der en, der ringer på. Pigen åbner, og der står han med violer, der er blå. Deres læber mødes hastigt, hendes kind bliver purpurrød. Da han stille spørger, vil du elske mig i lyst og nød? Sig ikke nej, nej, sig måske, måske, ja. Du kan fortryde, hvis du siger nej, nej, nej, nej. Sig ikke nej, nej, sig måske, måske, ja. Så kan du vide, hvad fremtiden bringer dig. Sidste dans, nu skal der lukkes, lørdagsdansen er forbi. Og et par går arm i arm, et romantisk sværmeri. Og han spørger, som unge mænd har gjort det tusind gange før. Må jeg følge, må jeg følge dig i aften til din dør? Sig ikke nej, nej, sig måske, måske, ja. Du kan fortryde, hvis du siger nej, nej, nej, nej. Sig ikke nej, nej, sig måske, måske, ja. Så kan du vide, hvad fremtiden bringer dig. Sig ikke nej, nej, sig måske, måske, ja. Du kan fortryde, hvis du siger nej, nej, nej, nej. Sig ikke nej, nej, sig måske, måske, ja. Så kan du vide, hvad fremtiden bringer dig.